فهو يقول يا أيها الناس قل لا إله إلا الله تكبر، فما رأيت أحدين يقول شيئا ولا يسكت يقول أيها الناس قل لا إله إلا الله تكبر إلا أن رآه رجلا أحول وفي الوجه غزيرتين يقول إنه صوت كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. فقلت من هذا؟ قالوا عبده أبو لهب. فقلت إني كنت يومئذ، إنك كنت يومئذ صغيرا. فقلت لا والله إني كنت لأعطي كما رأيت المسلمين. إن كل ما كان مسلمة لم يعرف من هذا الذي ربيع لم أرسلتين كما تشغلتا كفا، لكن سمجھتا میں نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے دل مجاج دل مجاج کے بعد آپ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ورنہ تو مطلب سے اتنا ہے لوگ آپ کے مطلب سے پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیابی تمہارے قدم سے میں نے دیکھ لیا تو کوئی کچھ بول رہا ہوں ہمارا آئی واحد یا خوب صحیح ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کچھ بولتا ہو بلا یا خود یا خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کو بولتے جانے آپ کو کیوں نہیں ہے یہ کہنا ہے ایوہ اللہ قول لا الہ الا اللہ. ہاں ایک آدمی ہوگا ان الا ان ما او رسول اللہ آپ کے پیچھے ایک آدمی تھا جی گا تو جوشوں والا وہ بولتا تھا کہ یہ آدمی اپنے آپا واپ کر کے دین سے پھر گیا ہے جھوٹا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ محمد بن عبد اللہ یا جو نا رسول اللہ الہ الا اللہ کو دیو کا پیغام لوگ تک پہنچا رہے ہیں. اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ آپ کا چچا بولا. بتائیے ایک دائی کے لیے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے قبیلے والوں کے سامنے ایک بات رکھتا ہے اور اس کا چچا آ کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ایک آدمی کا پیغام لوگوں کے دلوں میں پتہ پہنچے. آیت کے آپ کو اتنا مارا گیا کہ نالے میں مرا کو فکر ہو لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کے لیے بتوانی انسانی کے لیے بتوانی اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے گنا ہے آپ لوگوں کے اوپر بہت ہری صرف سمجھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں پوری قوت لگا رہے ہیں پوری وسعت لگا رہے ہیں کہ لوگ جہنم کے آپ کو کیا کریں جنت جائیں. دنیا کے لیے مال و دولت کے لیے جان و حشم کے لیے شہرت کے لیے دنیا کے علم پر نہیں چلتے ان تمام چیزوں میں صرف کا حکم دیا گیا تعینات کا حکم دیا گیا. مال و دولت کی حرف مایو نشے کی دنیا شہرت کی حرف مایو ہے جاؤ حسم کی حرف مایو نشے کی دنیا ان تمام چیزوں پر تعینات کا حکم دیا گیا آدمی ساتھ میں بڑی اچھی بات یہ ہے روز ایک روپئے نہ لیکن اس کو غلط ہے تنگ بیتنا گردت نہیں بچے ہوئے سب کو اپنا دن رہتا ہے خالی ابھی ایک لیکن لالچی کی آپ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر کے بھی نہیں لگا مالی دولت لیکن اس مالی کو تعینات شہرت کے لیے تمہاری کو تعینات ہو دیا ہے جاوشوں کے لیے تمہاری کو تعینات ہو دیا ہے شہرت کے لیے تمہاری کو تعینات ہو دیا ہاں علم دین اور صحابہ کرام محمد تعالی علیہ وسلم اور ہماری زندگیوں میں یہی صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ وہ علم کرتے تھے تو دین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ اللہ کو پڑھنا آج کو مزاج نہیں ہوتا مولوی جب تقریر کرتا تو گالی ہوتا ہے روح کو سہکل کرنے والی روح کو سڑپا دینے والی باتیں ہوتی ہی نہیں صحابہ کرام رسول اللہ آ رہا ہے فرمائی جب کبھی بیٹھتے تو یا تو قرآن پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلمان ہو جہاں پہلے گئے تو آپ مان لیں پورا سائب مسلمان ہو شور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم شان بہار تشریف لایا سائب کی کا پرشن بیان کر دیا کہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رکھا آج طائف کی جامع مسجد میں رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور تقریر سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہاں اگر اس مسجد میں کوئی کاتے رحم بیٹھا ہوا ہو تو مسجد سے اٹھ کر چلا جائے رشتے داری کو کاٹنے والا اس مجلس میں اگر کوئی کاٹے نہیں بیٹھا ہوا ایک نوجوان اٹھا اور مسجد کے دروازے سے نکلتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد آیا اور اس لیے بیٹھا پروگرام جب ختم ہوا تو وہ شخص آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے تقریب سے پہلے بیان سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی کاٹے نہیں بیٹھا ہوا تو اس کا چلا جائے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان پڑھا کے سنایا کہ جس مسجد کے اندر رشتہ داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوا ہو اس مسجد کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی حضرت اسی وجہ سے میں اٹھا میری اور میرے ماموں کی نہیں بنتی میں اپنے ماموں کو منا کر پھر اس کے بعد آیا ہوں اس طرح حدیث سن کے اور سنانے کا اظہار اور اس پر عمل کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے زیادہ سے زیادہ لا کر دیا. مدینہ نبی میں حاضر کر جنگ تیاری کری اور اس میں بہت ان کے پاس جو کچھ تھا اس میں کچھ لا کر کے مسجد نے بند رکھ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا ہاتھ اٹھا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے ایسا کچھ دو ہندو کیے حصہ لا کر کے مسجد نے بند رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لایا تھا کہ اللہ کے رسول گھر کے ایسا کچھ دو ہندو کیے ایک حصہ بچوں کے لیے چھوڑ دیا ایک حصہ لیے. حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیا لگتا ہے اللہ کے رسول پورا آتا کر کے اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں اور میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تھا اللہ کے رسول. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں نہیں کرتا دین اس لیے کہ دین ہی نام ہے. دین سے زیادہ نفع بخش چیز اور کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ آخرت تک کا معاملہ نفع بخش کوئی تو حرف کرو تو نفع بخش چیز کے اوپر غیر نافع چیز کے اوپر محنت نہیں کرنی چاہیے. رحمۃ اللہ علیہ نے بولا تھا. لیکن دین کے اوپر نظر آتی ہے، دین کے اوپر کچھ. آج ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہماری پوری محنت دنیا کے اوپر ہو رہی ہے، دین کے اوپر نہیں ہو رہی. اور دین اور دنیا کے اندر دنیا کے پر قرآن نے یہ بتایا کہ دین محنت پر ہوتی ہے اور دنیا اللہ کی مشیت پر ہوتی ہے. دین انسان کی محنت پر ہوتی ہے. کیا مطلب؟ انسان دین میں جتنی محنت کرے گا اتنا آگے ہوگا، جتنی محنت کرے گا اتنا آگے ہوگا. لیکن ایک آدمی دنیا کے اندر جتنی محنت کرے اتنا آگے اس کو مل جائے، بلکہ اتنا ہی ملے گا انسان کا. دلیل من کا یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو ہم دنیا کو دیں گے، لیکن اتنا ہی ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں. دنیا کے اوپر آدمی محنت کرے تو یہ نہ سمجھے کہ میں جتنی محنت کروں گا دنیا مجھے مل جائے گی، نہیں، بلکہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ کی مشیت ہوگی. ویسے دنیا کا حصول اللہ کی مشیت پر ہوگی. اللہ ایک دکان کو جتنی چیزیں دے رہا ہے، جتنا رزق دے رہا ہے، اگر اتنا ہی رزق انسان کے مقدر نہیں ہے تو دس دکانیں ہی کھول لے تو اتنا ہی رزق نہیں ملے. جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر کے اوپر ایک بڑی ٹانکی بنائی پانی کے اسٹور کرنے کے لیے، ٹانکی کو پانی کو سیکور کر دیا. اب چاہے ایک سو بھی اس میں لگا لے تو جتنا ٹانکی کے اندر پانی ہے اتنا ہی گرے گا، اور چاہے کم ٹوٹیاں لگا لے تو پانی اتنا ہی گرے گا جتنا ٹانکی کے اندر، پانی اتنا ہی جتنا ٹانکی کے اندر ہے. اب وہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے چاہے چوٹی لگا لو چاہے چوٹی لگا لو، پانی اتنا ہی ملے گا جتنا ٹانکی کے اندر. اسی طرح اللہ نے رزق انسان کے ہم سے جتنا مقدر کر دیا ہے، ایک دکان سے جتنا وہ دینا چاہے گا آپ کے اندر سب دکان ہے اور سب خرچے بولے اتنا ہی. تو دنیا اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. ہاں دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جتنی کوشش کرے گا دین اس کو اتنا ہی ملے گا، اج اس کو اتنا ہی ملے گا، یہ اس کی محنت کے اوپر منحصر ہے. دلیل دلیل بتاتا ہوں، ومن آتى الآخرة وسعى لها سعيا. اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت چاہے گا اور اس کے لیے اس کی کوشش کرے گا، اس کی کوشش تو اس کو اس کی کوشش کے مطابق پھل ملے گا، اس کی کوشش کے مطابق اجر ملے گا، اس کی محنت پر منحصر ہوگا اجر. اور جیسے کہ میں نے روپے مسکونا کے بعد آیا کروں اس کے اندر کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہے گا تو نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہے گا تو نوتی ہی منہا. تو ہم دیں گے اس کو اس میں سے باغ. اور ہم بیٹھے میں کچھ من جو آتا ہے عربی میں وہ تبدیل کے لیے آتا ہے، تبدیل باغ، یعنی پوری دنیا نہیں ملے گی، باغ دنیا جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے. وہ مالا آخرت من نصیب. اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والا آخرت کو خراب ہو کر کے آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں. تو آخرت تو اس کے ہاتھ سے گئی اور دنیا کے پیچھے وہ لگا رہا، دنیا بھی اسے اتنی ہی ملی جسے جتنا اللہ نے چاہا، اتنا نہیں ملی جتنا کہ اس نے چاہا. تو یہ نقطہ یاد رکھیے کہ دین انسان کی محنت کے اوپر ہونا، جتنی محنت کرے گا دین اتنا ہی اس کو ملے گا اور دین کے اوپر اتنا ہی اسے اجر ملے گا. اور انسان دنیا کے اوپر جتنی محنت کرے گا تو محنت کے مطابق اسے پھل نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی مشیت کے مطابق. اور ایک بات اور یاد رکھتے ہیں، مال و دولت سے اور دنیا کے حصول سے زندگی کا بننا ایک انسانی تجربہ ہے، اللہ کا وعدہ نہیں. ضروری نہیں کہ آدمی کو مال و دولت مل جائے تو انسان کی زندگی بن جائے، ضروری نہیں. دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کی زندگی بن گئی، لیکن وہی بادشاہ فرعون کو ملی تو زندگی بھی بن گئی. تو مال و دولت سے زندگی کا بننا اور بگڑنا دونوں, مال و دولت سے زندگی کا بننا تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ نہیں. جیسے کل ہی میں نے بتایا کہ دو پیغمبروں کو اللہ نے بادشاہ عطا فرمائی تھی دیش بن گئی, لیکن وہی بادشاہ فرعون کو دی گئی زندگی بگڑ گئی. ایک وزارت امان کو مل گئی جو فرعون کا وزیر تھا, وزارت ملنے پر اس کی زندگی خراب ہو گئی بگڑ گئی, اور وہی وزارت نظر نہیں یوسف علیہ السلام کو ملی زندگی بن گئی. ایک کے لیے زمین پھٹتی ہے تو ناپ ہو, اور ایک کے لیے زمین پھٹتی ہے تو غیر ناپ ہو گئی ہزار. قارون کے لیے زمین پھٹی تو ہنستا چلا گیا, ابھی ہنستا چلا گیا ختم نہ رہ, ہم نے اس کو پھنسا دیا, وہ بیدار ہی اور اس کے گھر کے ساتھ کمی کیا, اس کو بھی ہم نے پھنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی پھنسا دیا. جس گھر کے اندر اتنے کمرے ہوا کرتے تھے, اتنا مال و دولت ہوا کرتا تھا کہ بڑے بڑے پہلوان لتن کو بھی رسوا, بڑے بڑے پہلوان ان کی کنجیاں اٹھاتے تھے تالوں کو کھولنے کے لیے. اللہ نے اس کو پھنسا دیا اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر, تو ایک کے لیے زمین پھٹی تو مصیبت بن گئی, اور حضرت اسماعیل زمین کے اوپر اپنی ایلیاں رگڑ رہے ہیں, زمین پھٹی تو دم تک نہیں پڑا. تو دنیا سے اور مانو دولت سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ زندگی بن گئی. مانو دولت سے آدمی کبھی خوش ہو لیتا ہے, اور کبھی ڈاکو آتے ہیں مار چوٹ کر کے لے جاتے ہیں, تجوری میں جھاڑو مار دیتے ہیں اور گھر والوں کو شوٹ کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن دین پر محنت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ دین پر جو محنت کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا, کہ زندگی ضرور بنے گی یہ ہمارا. تو دنیا سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ اللہ کا وعدہ نہیں, لیکن دین سے زندگی کا بننا یہ اللہ کا وعدہ. یہ دین زندگی میں لاؤ ہماری زندگی ضرور بنے گی ہمارا وعدہ. بات بات احکام, اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں بظاہر انسانی طبیعت کے اوپر گرا ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنا ہو انسانی طبیعت کے اوپر گرا ہو جاتا ہے, زکات دینا ہو انسانی طبیعت کے اوپر گرا ہو جاتا ہے, صدقہ نکالنا ہو کماتا ہوں میں دوسروں کو دوں, دس روپیہ نکالنا طبیعت پر گرا ہو جاتا ہے, ٹھنڈی میں مسجد میں آنا اس اوپر گرا ہو جاتا ہے. جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں, جتنی بھی تعلیمات الہیہ ہیں, انسانی طبیعت کے اوپر گرا ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اگر یہ گہرائی طبیعت کے اوپر آپ برداشت کر لے جائیں تو فائدہ کتنا ہے؟ اپنی طبیعت سے کوئی آدمی کوئی کام کرے اور اللہ کے حکم سے اپنی طبیعت پر گرانی برداشت کر کے وہ کام کرے, دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن رکھیے, آپ کو ایک لاٹھی حاصل تھی, جب کوئی دور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام کروایا, اس وجہ سے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ نے براہ راست لگے فرشتے کے واسطے سے کلام کروایا. پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ او موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصا اذ ما یسکی, یہ لاٹھی ہے. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اس لاٹھی سے میں کیا کیا کام لیتا ہوں, اطلب تو اڑا لے گا, میں اس پر سہارا لیتا ہوں, آئی لین آن پونی, میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں, وہ اونچ بھی آنا غزل کے اس کے لیے اس کے ذریعے اپنی بچوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, بولیے اپنا مہارے کو اوپر اور اس سے اور بھی بہت سارے کام لیا کرتا ہوں. یہ کام نہیں کرتا کہ اس لاٹھی سے بس اتنے ہی کام میں لیا کرتا ہوں, ایک تو ٹیک لگاتا ہوں, دوسرے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, تھوڑے تھوڑے اور کام کر لیا کرتا ہوں, یہ میں اپنی طبیعت سے کرتا ہوں. اللہ فرماتا آپ اس ڈنڈے کو اس سوٹے کو جس سے تم یہ کام دینا پھینکے, قال هل تجاري يا موسى, ایک اس سوٹے کے اب جس سے آدمی کام لے رہا ہو اس سے کہا جائے کہ وہ کام والی چیز اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے, لیکن تبھی انسانی کے اوپر گرا گزرے گی, لیکن اللہ کا حکم ہے انہوں نے پھینک دیا. فالقاها فإذا هي حية تنفع, دیکھیں جیسے ہی انہوں نے سوٹے کو پھینکا, سوٹا نہیں رہا, لاٹھی نہیں رہی, اسٹک نہیں رہی, حیۃ تنفع, دوڑتا ہوا سامنے بہت دور تک. اب تک صرف یہ پتیاں جا رہا کرتے ہیں. اب اس سانپ کو کوئی کام لیا جا سکتا؟ ارے اس سانپ سے کتنا فائدہ ہوا ہے, پورے جادوگروں کے شعبتیں ہڑپ کر گیا اور تمام جادوگروں نے یہ جان لیا کہ یہ ازدہا حقیقت میں ازدہا ہے. جادو کے ذریعے قلب مایوس نہیں ہوتا, ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا. مثلا کسی انسان کو گدھا نہیں بنایا جا سکتا, کسی گدھے کو انسان نہیں بنایا جا سکتا, ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا. ایسا کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. جادو کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے بس وہ نظروں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے, پرے میں نظر ہوتا ہے. لاٹھی ڈالنے کے بعد الگ کہا تھا جیسے سانپ چل رہے, رسیاں ڈالتی گئی تو جیسے چلتے ہوئے سانپ ہو, بس آنکھوں کو وہ چیز ویسی نظر آتی ہے, حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی, وہ لاٹیاں سانپ نہیں بنی, فقط نظروں کو ایسا لگتا تھا. یو خیال بھی نہیں لیکن سہری اللہ کا موسا کو ایسا خیال, ایسا خیال آتا تھا کہ ان کے جادو سے وہ دوڑ رہی ہے, لیکن حقیقت تو دوڑ نہیں رہی, ورنہ خیال کا استعمال نہیں ہوتا. دماغ ایسا سمجھتا تھا کہ وہ چیزیں دوڑ رہی ہیں جادو کی وجہ سے. لیکن جب حضرت موسا علیہ السلام نے اپنا عصا زمین کے اوپر ڈالا تو وہ سچ مچ اللہ بن گئے, تبھی تو سارے کے سارے جادوگر سچ میں گر پڑے. اور وہ سمجھ گئے کہ ہم لوگوں نے جو پیش کیا وہ جادو ہے, شوبتا ہے, اور اس آدمی نے جو چیز پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے. یہاں حقیقت میں ٹرانسفارمیشن ہو گیا, یہاں حقیقت میں لانی اثر ہوئی, یہ اثر ہے حقیقت میں. ہم لوگوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ تو شوبتا ہے. تو طبیعت کے خلاف کام کروایا گیا, تو اس سے بڑے بڑے کام لیے گئے. اللہ نے کہا کہ اس سے تم کیا کام لیتا تھا, تو پتیاں جاتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں. کہ اچھا اب اس جنگل کے اندر تجھے پانی کہاں سے ملے گا, اور یہ بدماش جو تیرے ساتھ ہیں تیری قوم, بدماش قوم ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر نکلتے ہیں اور فرعون کے پیچھے لگتا ہے. بحر قلزم کے پاس جب پہنچتے ہیں بحر احمر میں ڈوبا, بعض لوگ کہتے دریا نہیں میں غلط ہو, بحر احمر میں ڈوبا, بحر احمر میں ریت میں ڈوبا. پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے. موسیٰ کے ساتھ پریشان ہو گئے, کہا کہ انا لمدرکون, کہا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ کانپ میں لا کر کے ہمیں پھنسا دیا, تو ہم پکڑ پکڑ لیے گئے, فرعون صاحب ہم چھوڑے گا نہیں. ملک اللہ ان میں یہ رقم سے ہرگز نہیں, بے شک میں ڈرتے ہیں, ہم قریب کوئی پیدا کرتا ہے. نبی جو ہوتا ہے مکمل متوکل اللہ ہوتا ہے. بڑے بڑے خطرات سامنے آ گئے, اس کا قلب متوکل نہیں, بالکل گھبرا گیا. لشکر قریب آ گئے, فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل امر کا صوت العظیم. ہم نے کہا ہے موسیٰ یہی لاٹھی جس سے تم خالی پتیاں جھاڑتا تھا, اب میرے حکم سے ذرا اس کو پانی پر مار, میرا حکم ہے پانی پر مار. ان اضرب بعصاک البحر, مارا پلا پانی کو, آسا کا پانی کے اوپر لگنا تھا کہ دریا پھٹ کر کے دو حصوں میں پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. صرف اس لاٹھی سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑا کرتے تھے اور ٹیک لگایا کرتے تھے, اب اللہ کے حکم سے جب مار رہے ہیں تو کتنا بڑا کام, پورے ساتھیوں کی جان بچ رہی ہے, سارے کے سارے لوگ اس راستے سے نکل کر کے دریا کے اوپر پہنچے. جاتے ہوئے تو ہر قوم ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا, بارہ باغ تھے, بارہ باپ کے بیٹے تھے, بارہ باپ کے بیٹے, اور ہر باپ کی جو اولاد تھی وہ ایک ایک قبیلے میں بٹی ہوئی, اور اتنے بدماش تھے کہ جب دریا کے اس پار پہنچے, جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا تھا کہ موسیٰ نے کس طرح دریا کے اوپر آسا مارا اور دریا نے راستہ دے دیا, ان کو تو کبھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنی چاہیے. آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ باتوں والا قومی یہ قوم کے اوپر آئے, دیکھا کہ یہاں کو کن آلہ اپنا لوگ اپنے بتوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے اعتکاف کیے ہوئے پوجا کر رہے ہیں. قالوا یا موسیٰ جعلنا الہاً کما لہم آلہۃ, اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح ہمارے بھی کچھ معبود بنا دو. قال انکم قوم تجہلون, ارے جاہلو کتنے چاہیے تم لوگ, ابھی تم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے, اس کے بعد تمہارے مطالبہ تو پتا ہے سنگے سے کہ جس طرح ان کے بت ہیں اسی طرح بت بنا دو ہم پوچھیں گے اللہ کو چھوڑ کر کے اس قسم کا خیال کیسے تو بڑی خبیص قوم تھی, اور جیسی خبیص قوم تھی ویسا ہی عظیم الشان نبی بھیجا گیا, پورے سلسلے ابھی اتنا عظیم الشان اتنا جلیل القدر پیدا کر رہی ہے. ایک دوسرا خالی کسی کو مارا تھا رات کے قدم چلے, ایک فائل کے اندر آج ختم ہو اتنا چلائی کیا تم بتا, ایسی شیطان قوم کے لیے ایسا ہی نبی دیا گیا ہم نے حکم دیا کہ پتھر کے اوپر آسا مارو, اور صرف حجر فن فجر تین حکم کا آئینا تو پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے گا, بارہ کمیوں نے اپنی اپنی یہ کام بڑا بھاری پڑتا ہے دین کے اوپر محنت کرنا. ابھی آدمی داڑھی رکھ لے کوئی نوجوان کبھی جلدی شادی نہیں ہوگی, باپ باپ جگہوں پر ایسا مانگا باپ غصے کے اندر داد کسی جائے گا کہ تجھے باہر بھیجا تھا, تجھے پڑھایا تھا, سکھایا تھا, کالج میں بھیجا تھا اپ ڈیٹ بننے کے لیے, ماڈل ٹائپ بننے کے لیے, اور ملا بن کر کے آ گیا شادی کیسے ہوگی؟ تو اگر دین گھر میں لائیں گے پریشانی تو ہوگی تو پہلے, لیکن روحانی سکون کتنا ملے گا, برکتیں کتنی آئیں گی آدمی نہیں سوچ رہا. حقیقت یہ ہے کہ آج دین یتیم مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یتیم ہو گیا, یتیم ہو گیا. دستور یہ تھا کہ مکہ میں شہر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو گاؤں سے چل کر کے عورتیں آتی تھیں اور بڑے گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی, ان کو دودھ کھلاتی تھی, انعام الکرام کھلاتی. جس سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی اس سال بھی بہت ساری عورتیں مکہ آئیں اور انہوں نے بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے تلاش کیے اور لے کر کے اپنے اپنے قبیلے واپس چلے, لیکن کوئی عورت اس یتیم مکہ کو لینے کے لیے تیار ہوں. ہر عورت یہ کہتی تھی یہ تو یتیم ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ مر گیا, چچا بھی غریب آدمی ہے, دادا اب ہے کل نہیں ہے, پالو کو تو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, کون لے جائے گا اس یتیم, مصیبت ہے یہ, کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو پال پوس کر دیں اور پال کو کر بڑا کر دیں. ایک عورت اور آئی حلیمہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے کہ آپ یتیم تھے, اور حلیمہ کو کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے کہ بیچاری مسلم تھی غریب. جب بھی وہ کہیں کسی گھر پہ جاتی کہ مجھے کوئی بچہ دے دو تو مذاق سے کہتے کہ تو ہمارے بچے کو لے جائے گی, تیرا بچہ تو ہمیں رہنے رہنے کر رہا ہے, تیرا بچہ خود رو رہا ہے, تیری چھاتی میں ویسے دودھ نہیں ہے, تیری اونٹنی کا تھن سوکھا ہوا ہے, تو اپنے بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتی تو میرے بچے کا پیٹ کیا بھرے گی. ہر گھر سے عورت دودھ جاتی ہے, پتا نہیں کیا سمجھ میں آیا. سر میں ایسا ہے کہ درد جب مشترک ہو تو قدرت اگر وہاں جانے سے ایبا کرتی ہے تب بھی دو آدمی کے لیے جمع ہو جائے ممکن. رومی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک کوا اور ایک آبی بطخ, ہاں آبی بطخ پانی کے اندر رہنے والی خوبصورت چڑیا خوبصورت پرندہ, وہ اور ایک کوا دونوں کے دونوں ایک جگہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دونوں مزاج الگ الگ رکھتے ہیں, رنگ الگ رکھتے لیکن دونوں ایک جگہ زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قریب گیا تو دیکھا دونوں لگ رہے, آدھی بطخ بھی لگ رہی ہے اور وہ بھی لگ رہا ہے, تو درد اگر کچھ طرف ہو تو طبیعت کے خلاف بھی چیزیں جمع ہو جائے گا. تو حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ بیچاری مفلس تھی, غریب تھی, اور یتیم مکہ کو کوئی عورت نہیں ملی اس لیے کہ بچہ یتیم. دونوں کا درد مشترک ہے, یہ عورت اس بچے کو لے لے اور جیسے ہی چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت ہے, ناخن کا اس کی کتھا دودھ سے بھر جاتا ہے, چھاتی کو دودھ آ جاتا ہے, حلیمہ کے گھر میں برکت ہی برکت. پتا یہ چلا کہ دین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر گھر میں لے کے تو مصیبت آئے گی, لیکن لے تو جاؤ, لے جانے کے بعد گھر میں برکتیں کتنی آئے گی. حلیمہ کی سیرت سے یہ معلوم آج کسی دین کو ہم چھوڑ دو, ساری محنتیں ہماری دنیا کے اوپر لاؤ لاؤ لاؤ. جانتے ہو یہ لاؤ لاؤ کس کی آواز ہے؟ یہ جہنم کی آواز ہے. اور لے لے لے یہ کس کی آواز ہے؟ جنت کی آواز ہے. دلیل دلیل کی آواز. ویوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ان لوگوں کو ڈالتا جائے گا, اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے جنت کو بھی بھرنے کا اور جہنم کو بھی بھرنے کا. جہنم کو بھرے گا اور جنت کو بھی بھرے گا. جنت کو کیسے بھرے گا؟ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. ہم جنتی جنت پہ چلے جائیں گے, جنت خالی رہے گی, بھرے گی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کو بھرے گا. اور جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے, جہنم کو بھی بھرے گا. لوگ چوک در چوک جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں, ایک گھر ہو گیا. اللہ پوچھتا ہے علم تعالیٰ کی ارے بھی بھر گئی, کیا بولتے حلم مزید اور لاؤ. اب کچھ لوگ اور داخل کیا جا رہا ہے, اللہ پوچھ رہا علم تعالیٰ کی کیا بھر گئی, پھر بولتی ہو حلم مزید اور لاؤ. تمام جہنمی جہنم میں پہنچ گئے, کوئی باقی نہیں بچا, بے شمار لوگ اندر چلے گئے, کوئی باقی نہیں بچا. پھر اللہ پوچھ رہا علم تعالیٰ کی بھر گئی تمام جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لاؤ لاؤ کہتی رہے گی, حل مزید اور لاؤ. آج دنیا یہ تو کہہ رہی ہے جہنمی کی آواز تو لگا رہی ہے, رشوت کے ذریعے لاؤ, سود کے ذریعے لاؤ, ڈاکٹر کے ذریعے لاؤ, چوری کے ذریعے لاؤ, غضب کے ذریعے لاؤ, مکائی کے ذریعے لاؤ, فریب کے ذریعے لاؤ لاؤ لاؤ. کیا اللہ کیا کرے گا؟ اپنا قدم رکھ, قدم رکھتے ہی تیری عزت کی, تیری عزت کے پکڑ بس بس. آپ ایک سوال کریں گے, اس جنت کو بھرنے کے لیے نہیں مقبول کی گئی, جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کو قدم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نئی مخلوق پیدا کر دیتا ہے اللہ ظالم نہیں. کوئی نئی مخلوق قدم پیدا کر کے جنت کو ڈالتے اللہ کا انعام نہیں, لیکن اگر کسی مخلوق کو بلا سے پیدا کر کے سزا دے اللہ ظالم دے. لہذا جنت کو بھرنے کے لیے وہ نئی مخلوق پیدا کرے گا اس کا انعام اس کا اکرام, لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم رکھے گا, نئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا, بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دے. لہٰذا اپنے قدم کو رکھے گا اور اس طرح جہنم. یہ سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں کھٹک سکتا. تو جہنم کی آواز کیا ہے؟ ہر مزید لاؤ لاؤ. جنت کی آواز کیا ہے؟ سورہ صاف میں آتا بتایا آگے, خود گلو ہمیں سلام سلام کے ساتھ چلے گئے. مجھے طرح سے سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ, سکون اور اطمینان کے ساتھ چلا جائے کہ یوم الخلود آج خلود کا دن ہے. چلے گئے تو پھر یہاں سے نکالے گا, یعنی یوم الخلود آج اگر داخل ہو گئے تو جنت سے کبھی نکالے گا. اور لہما ایسا ہوگا کیا, ارے جو ماں کو سب ملے گا, جو تمنا کرو گے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. وہ لگائی نہ مزید قرآن حکیم کہتا ہے تمام تمناؤں کی تکمیل کے بعد تو اور چاہیے, وہ لگائی نہ مزید لے اور چاہیے, لگائی نہ مزید لے اور چاہیے, لگائی نہ مزید لے اور چاہیے, لگائی نہ مزید لے. یا جہنم کی آواز ہر دن مزید اور جنت کی آواز وہ لگائی نہ مزید. یہ نقطہ لے کر کے جہنم کی آواز کیا ہے؟ ہر دن مزید لاؤ, بس جنت کی آواز ہے وہ لگائی نہ مزید لے. اسے جیسے ابھی سے بات کر رہے اوپر والا نیچے والا.